मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 348वीं कक्षा, पांचवें अध्याय के चतुर्थ पाद में चल रहे हैं हम लोग, और 10 सूत्र हो गए हैं इसके। पूछना है कुछ है? षडक क्षीण, इसका समास फिर से समझाएंगे। देखो, पहले षडक्ष शब्द का समास करेंगे, षड का और अक्षी शब्द का। मूल शब्द क्या है? अक्षी, उसमें आता है ना अस्थि दधि सक्ति अक्षी, उसी का रूप है वो अस्थिदधि सख्यक्षणाम। तो मूल शब्द हो गया अक्षी। तो षड का और यानी शश मूल शब्द है, मूर्धन्य शकारांत जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के बहुवचनम बनेगा षट, अक्षी का बहुवचनम बनेगा अक्षीणी। तो षड अक्षीणी यस्य, और खोलने के लिए विद्यन्ते लगा देते हैं, षड अक्षीणी विद्यन्ते यस्य या अस्य। तो जिसकी छह आंखें हैं, ठीक है ना। अब यहां पर यस्मिन या यस्य ये अपनी ओर से हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो अन्य पदार्थ यहां मंत्र बनाया जा रहा है, तो वहां पर यस्मिन, क्योंकि मंत्र की आंखें नहीं होती, मंत्र में आंखें किसी और की होंगी, मंत्र आधार बनेगा। तो षड अक्षीणी विद्यन्ते यस्मिन, जिस मंत्र में छह आंखें विद्यमान हैं, छह लोग जिसको जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहां तक हमने षड और अक्षी शब्द का समास किया। समास करने के बाद समासांतः के अधिकार में किससे होगा प्रत्यय? शच बहुव्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगात शच। फिर आगे यस्य तीच लगा करके और पूरा शब्द बन गया षडक्ष। अब उस शब्द से यहां पर कौन सा प्रत्यय करेंगे? खा प्रत्यय, ये स्वार्थ में हो ही रहा है। तो जिस मंत्र को अभी तक हम बोल रहे थे षडक्ष, अब उस मंत्र को बोलेंगे षडक्ष। हाँ, अब यहां पर नए समास और करना है, उसका ध्यान नहीं रहा, नए समास और जोड़ देंगे बाद में। तो जिस मंत्र को अषडक्ष कह रहे थे उस मंत्र को बोलेंगे अब अषडक्षीण। अब विग्रह करते समय क्या होता है, कभी कभी दो समासों का एक साथ विग्रह कर देते हैं वाक्य में, वाक्य बना करके। जैसे अभी मैंने बोला तो षड का और अक्षी का अलग समास किया कि षड अक्षीणी यस्मिन षडक्ष, फिर न षडक्ष अषडक्ष। अब एक बार हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? न विद्यन्ते षड अक्षीणी यस्मिन, एक ही बार में दो समासों का विग्रह आ गया। अब ये नए तत्पुरुष का भी आ गया, बहुव्रीहि का भी आ गया। चलो, ये हो गया। और आचार्य जी, अलम पुरुष आया, यहाँ अल पुरुषीण है, ये मकर कहाँ गया? मकार कलम में स्याही है तो लगा लो, उसमें क्या है, मकार कोई देर थोड़ी लगेगी लाने में। अलंकुरीषीण है ना? हाँ, अशुद्ध छप गया है। अलंकर्मीण अलंपुरुषीण कहाँ चला गया? चलो आगे देखते हैं। ये जो कल सूत्र हो रहा था स्थानांतर विभाषा सस्थाने न इति चेत, यहां जो सस्थान शब्द बनाया था तो सूत्र भूल से बोला गया था वोपसर्जन से, ये तो सह शब्द की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, यहां समान शब्द का करना है। तो समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत्यु तर्केशु, यहां से समान शब्द चलता है। फिर आगे जो सूत्र है इसके, ज्योतिर जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान, स्थान यहां पड़ा हुआ है, इसके परे रहते समान को सादेश हो जाएगा, तब बनता है ये पितृ स्थान या मातृ स्थान। और सब बातें समझ में आ गई थी इस सूत्र की, क्योंकि यहां पर सस्थाने न, ये थोड़ा शब्द विचारणीय रहता है, इसमें भ्रांति हो जाती है, क्योंकि सस्थाने न शब्द के द्वारा स्थानांत शब्द के अर्थ को खोला जा रहा है। स्थान जिसके अंत में है, तो स्थान शब्द जैसे पितृ स्थान और मातृ स्थान, यहां पर भी समास करेंगे पहले, और यहां बहुरी समास करेंगे। दो प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे पितृ स्थानम एव स्थानम यस्य, उत्तर पदलोपी बहुरी समास कर लेते हैं, अथवा इवार्थ में भी समास होता है बहुरी, पितुरिव स्थानम यस्य, पिता के समान स्थान है जिसका। तो ये पितृ स्थान या मातृ स्थान, ये जो शब्द बने स्थानांत, ये शब्द किस अर्थ को बोलेंगे? तो कहा सस्थानेन, अर्थात इनके इन शब्दों के द्वारा जो अर्थ निकल रहा है वो सस्थानेन। तो सस्थान का अभी हमने अर्थ ले ही लिया था, समानम स्थानम यस्य, समान स्थान है जिनका, इनके स्थानांत शब्द में स्थान, इनके पितृ स्थान या मातृ स्थान शब्द में जो स्थान शब्द आ रहा है, ये सस्थान समान स्थान इनके तुल्य अर्थ में आएगा, तुल्यता अर्थ में, तुल्य अर्थ में लेना है इसको। अगर तुल्य अर्थ नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कोई शब्द ले लें हम, जैसे गाय का स्थान गोस्थान, तो गोस्थान शब्द भी स्थानांत है, लेकिन यहां पर क्या ले रहे हैं अर्थ हम, गाय का स्थान, इनकी षष्ठी तत्पुरुष किया है, बहुरी करेंगे तब स्थान तुल्य अर्थ में आएगा यहां, जैसे पितुरिव स्थानम यस्य। और गोस्थानम में क्या कहा, गोह स्थानम गोस्थानम, यहां ये प्रत्यय नहीं होगा। चलो आगे देखो, अच्छा जी, बहुव्रीहि ही होगा तत्पुरुष नहीं होगा, ये इति से आपने, हाँ इति जो शब्द होता है ये एक विशेष प्रकार के शब्दों को बताने के लिए, तो विवक्षा जो बोलते हैं हम इति करणो विवक्षार्थ है ऐसे कह करके, तो विवक्षा का तात्पर्य यहाँ पर वर्तमान में कोई कहे कि देखो विवक्षा कहा गया है, बोलने की इच्छा, मेरी ऐसे बोलने की इच्छा है, यहाँ पर ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ मैं, और बनाने लगे शब्दों को, इस तरह से नहीं लेना है उसका अर्थ। यहाँ विवक्षा का तात्पर्य जिस किसी ने भी पहली बार, किसी विद्वान व्यक्ति ने, ऋषि ने प्रयोग किया, उस समय उसकी विवक्षा थी, अब बाद में वो शब्द प्रचलन में आ गया, वो शुद्ध रूप में समाज ने ग्रहण कर लिया, अब कालांतर में और कोई आगे कहे कि मेरी भी ऐसी विवक्षा हो रही है, मैं भी चलाऊंगा शब्द को नया कोई बना करके, इस तरह से नहीं। तो विवक्षा का यही तात्पर्य होता है कि जिस समय शब्द प्रचलन में आया था उस समय किसी की विवक्षा थी, इस तरह से लेना होता है। तो इसलिए बहुव्रीहि से ही यह अर्थ निकलेगा। अगर हम गोस्थानम गोह स्थानम तत्पुरुष करेंगे तो उसे ये अर्थ निकलेगा ही नहीं, ये इति से तात्पर्य है। अगला सूत्र आ रहा है, ये पीछे भी कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, आमु प्रत्यय करने के लिए, तो किमे तिंगव्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे, किमे तिंगव्यय घात पंचमे कुचनांतम आमु लुप्त प्रथमांत निर्देश है, इसमें ऊ लगा दिया गया है उकार उच्चारण के लिए भी कह सकते हैं, और दूसरा इसलिए भी है कि केवल यदि आम बोलेंगे तो आम तो षष्ठी का बहुवचन भी होता है और वहां पर फिर नुडागम की भी प्राप्ति हो सकती है ना। यस्यति च लोप को बाध करके यानी तरप या तमप प्रत्यय करने के बाद और आम आगे रख दिया हमने तो यस्यति च लोप की प्राप्ति होगी ना आकार की, उसको रोक करके रन्नुडागम होने लगेगा तो उस आम से इसका ग्रहण न हो जाए। इसलिए क्योंकि आम ही सर्वनाम न सुट, सर्वनाम शब्दों में किम शब्द आ ही रहा है तो इसलिए पाणिनि ने उकार लगा दिया। अब अनुबंध लगा दिया है तो निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधक से ग्रहणम, आम ही सर्वनाम न सुट में निरनुबंधक आम का ग्रहण है तो इस सानुबंधक का अब नहीं होगा, इसलिए उकार को इस रूप में भी लेते हैं। अद्रव्य प्रकर्षे सप्तमे कुचनांतम, साथ में अर्थ बता दिया है सूत्र में ही कि द्रव्य की प्रकर्षता नहीं कहनी होगी। अब द्रव्य की प्रकर्षता वास्तव में नियम तो ये होता है कि द्रव्य का प्रकर्ष होता ही नहीं है, महाभाष्यकार का भी यही सिद्धांत है। प्रकर्षता किसी पदार्थ की कैसे होती है, गुणों के आधार पर होगी या क्रिया के आधार पर होगी। हम किसी वस्तु को अच्छा या बुरा कैसे बताते हैं बताओ, जैसे कोई भोजन है तो भोजन है तो उसकी प्रकर्षता यदि बतानी है कि ये उत्तम है तो उत्तमता में हम किसी गुण को ही तो देखेंगे उसके अंदर, किसी धर्म को गुण को देखेंगे अथवा किसी क्रिया को, जैसे वायु चल रही है तो वायु का प्रकर्ष गति रूप में जो दिखाई दे रहा है यहाँ क्रिया की प्रकर्षता हो गई। और क्रिया की प्रकर्षता या गुण की प्रकर्षता द्रव्य में अध्यारोपित कर ली जाती है व्यवहार में बोलते समय, बताया तो गुण की और द्रव्य क्रिया की प्रकर्षता को ही है जा रहा है लेकिन वो द्रव्य में उसका ग्रहण किया जाता है तो लगता है कि हाँ द्रव्य का प्रकर्ष है। उसका ये निषेध कर रहे हैं कि द्रव्य का प्रकर्ष यहां नहीं कहना है, यहां स्पष्ट रूप से क्रिया या गुण का ही प्रकर्ष कहना है, तब यह सूत्र प्रत्यय करेगा। दूसरा जो शब्द है इसमें किम ए तिंग अव्यय घात, इसमें किम ए तिंग अव्यय ये चार शब्द अलग हैं इनका द्वंद्व करने के बाद और उससे पंचमी ला करके फिर, क्योंकि उससे फिर घ जोड़ेंगे आगे पंचमी तत्पुरुष करके और पंचमी किस अर्थ में आएगी, क्योंकि प्रत्यय जब करते हैं तो प्रकृति में कौन सी व्यक्ति होती है पंचमी और घ क्या है प्रत्यय, क्योंकि संज्ञा लेंगे ना स्वमरूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, स्वमरूपम नहीं लेंगे यहां क्योंकि संज्ञा है ना शब्द की अशब्द संज्ञा तो तरप तमप को लेंगे। तो किमे तिंग अव्यय इनका द्वंद करके तो किमे तिंग अव्यय भ्य विहितः योग तस्मात, इस तरह से तो किम एत तिंग अव्यय इत्येतेभ्यो विहितो योग प्रत्ययः तदंतात् प्रातिपदिकात् आमुः प्रत्ययो भवति। अर्थ क्या निकलेगा, अद्रव्य प्रकर्षी अर्थात द्रव्य के प्रकर्ष में नहीं होगा यानी केवल गुण अथवा क्रिया के प्रकर्ष में ये प्रत्यय होगा। और तरप तम प्रत्यय प्रकर्ष अर्थ में होता ही है, अतिशायन प्रकर्ष को ही बोलते हैं, अतिशायन अर्थ में तरप तम प्रत्यय करते हैं। अब किम शब्द में कैसे अर्थ निकालेंगे, क्या निकलेगा अर्थ इसका, किम तराम यानी कि आम को हटा दो पहले, किम तर या किम तम इसका क्या अर्थ हुआ। और साथ में वो भी ध्यान रखना है कि क्रिया या द्रव्य का उसका गुण का प्रकर्ष लेना है। तो किम तर किम प्रश्न में ही आएगा, तो ये यानी इदम च किम इदम च किम ऐसे करके यदि विग्रह करेंगे और इदम अनयो अतिशय न किम, ये क्या है ये क्या है क्या है का तात्पर्य यहां पर प्रश्न करता के अंदर एक अच्छे पदार्थ के रूप में प्रश्न किया जा रहा है, अच्छे अच्छे पदार्थों में और उसमें भी जो जो अधिक ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पदार्थ से तात्पर्य नहीं, वो कहा गुण को ही जाएगा, किम शब्द यहाँ पर प्रश्न के रूप में उसके गुण को प्रकट करने के लिए है, गुण पूछा जा रहा है। और उस अर्थ में यहाँ पर बहुतों में से करेंगे तो तमप हो जाएगा, दो में से करेंगे तो तरप हो जाएगा। अब यहाँ पर उसी स्वार्थ में ही उसी अर्थ में ही फिर आमु प्रत्यय और जुड़ जाएगा साथ में, तो किम तर और किम तम के आगे आमु, किम तराम किम तमाम। दूसरा ये अमु और आमु ये जो दोनों प्रत्यय हैं ये स्वरादि निपात मव्यम में स्वरादि गण में पढ़ दिए हैं पाणिनि ने। स्वरादि गण में पढ़ने के कारण से अमु और आमु प्रत्यय करने के बाद अव्यय संज्ञा हो जाती है, अब इसके रूप नहीं चलेंगे, ऐसे ही रहता है ये। जब भी आमु प्रत्यय कर ले रहे ऐसी ये अगला सूत्र जा रहा है ना आमु, वो भी समाविष्ट हो जाएगा, यानी कि आमु और आमु दोनों स्वरादि गण में पढ़े हुए हैं। तो किम एत, एत का तात्पर्य एकारांत शब्द, जैसे पूर्वाण है ये एकारांत शब्द है निपातन से, और उससे फिर तरप तमप करने के बाद आम प्रत्यय हो गया, तो पूर्वाण है तराम पूर्वाण है तमाम। तिंगंतों में तो स्पष्ट ही क्रिया का प्रकर्ष होना ही है, उसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं थी, क्योंकि अद्रव्य प्रकर्ष जो शब्द का ग्रहण किया गया है ये केवल किम और एकारांतों के लिए है, ठीक है ना। क्रिया में तो तिंगंतों में तो द्रव्य का प्रकर्ष होना ही नहीं था, वैसे भी वो तो क्रिया ही बोली जा रही है। तो पचितराम यदि कोई कहे यहाँ क्रिया कहाँ बोल रहे हैं, पचिति तो कर्ता में आया है लकार और कर्ता है द्रव्य, तो जो अधिक अच्छा पका रहा है वो है ना, लेकिन जो पका रहा है वो अच्छा नहीं है, जो पका रहा है वो अच्छा नहीं है, उसकी पाचन क्रिया अच्छी है, बात वही है। मैंने कहा ना क्रिया का प्रकर्ष हो या गुण का प्रकर्ष हो, वो द्रव्य में अध्यारोपित कर लेते हैं तब उसका प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि यदि हम सीधा द्रव्य का ही प्रकर्ष लें तो अन्य उदाहरणों में तो नहीं बनेगा। जैसे अव्यय के रूप में ले सकते हैं, जैसे कोई पर्वत है ऊंचा है और ऊंचाई उसकी अधिक है यानी कि प्रकर्ष रूप में है, तो उच्चई स्तरह पर्वत, यहां पर उच्चई स्तरह जो शब्द है उच्चई ही, ये पर्वत को ही कहा जा रहा है। उच्चई के दो अर्थ बन जाएंगे, एक तो ऊंचाई और दूसरा हो गया ऊंचा, ऊंचाई और ऊंचा, तो उच्चई स्तरह पर्वत अधिक ऊंचा पर्वत। अब पर्वत द्रव्य जो है उसका प्रकर्ष अध्यारोपित कर लिया हमने, है तो गुण ही, ऊंचाई उसके अंदर अधिक है, लेकिन इस ऊंचाई को पर्वत में अध्यारोपित करके उसी के प्रकर्ष को कहने लगा ये उच्च इस तरह शब्द। अब यहां आमु प्रत्यय नहीं होगा, लेकिन यहां क्या है उच्च इस तराम उच्च इस तमाम जो अव्यय को उदाहरण दिए हैं ये ऊंचाई अर्थ को लेंगे केवल। अब उच्च इस तराम यानी अधिक ऊंचाई, दो में से दो ऊंचाइयां हैं, दो में से जो अधिक ऊंचाई है वो उच्च इस तराम, बहुतों में से है वो उच्च इस तमाम। आगे वेद में कहा गया अमुच छंदसी, जैसे पीछे आमू में विभक्ति नहीं लगाई थी यहां भी नहीं लगाई, एक रूपता रखी पाणिनि ने, तो अमु लुप्त प्रथमांत निर्देश चव्यपदम छंदसी सप्तम व्यवचनांतम, केवल मात्र प्रत्यय का अंतर है बाकी सब वही बात है, और छंदसी कह दिया गया है साथ में छंदसी विषय किम एकारांता तिंगंतात अव्ययेभ्यश्च विहितो योगः तदंतात अमु प्रत्यय भवती, च से ऊपर से आमु भी ले लेंगे, ऐसा न हो कि अपवाद बन जाएगा वेद में, अमु भी रहेगा आमु भी रहेगा। तो केवल प्र शब्द से यहां पर किया गया है, और ये जो केवल जब आते हैं ना ये प्रादि शब्द, तो ये किसी न किसी अन्य अर्थ को लिए हुए होते हैं अपने अंदर क्रिया के साथ में जुड़ करके। जैसे प्रागत तो केवल प्र बोल दिया, या और भी कुछ हो सकता है, वो तो मंत्र के अर्थ के अनुसार देखा जाएगा। तो प्र के आगे तर या तम ला करके, यहां तर का ही उदाहरण दिया है केवल, प्रतरम नयामह, और आम कर दिया तो प्रतराम वस्यः। तो ये दो सूत्र हो गए, एक अमु का एक आमु का, अलग अलग विषयों के सूत्र हैं ये। आगे है अनुगादिनः ठक्। अनुगादिनः पंचमे क्वचनान्तम्, ठक् प्रथमे क्वचनान्तम्। गद, गद धातु किस अर्थ में आती है? बोलने अर्थ में आती है। देखो तद्धित है इसलिए उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से स्वरादि गण में भी इनका पाठ कर दिया गया है, अमु और आमु का, इसलिए कोई संदेह की बात ही नहीं है। अगर एक ही कार्य को करने के लिए दो दो सूत्र हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं होती है, चाहे जिससे कर लो, काम तो वही होना है। विरोध जहां होता है वहां देखा जाता है कि कौन किसका अपवाद है, यहां अपवाद वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहां कोई विभक्ति वैसी, क्योंकि समर्थ विभक्ति वाला प्रकरण भी नहीं है देखा जाए तो यहां पर, तो इसलिए भी उसको जो है नहीं लगाते हैं तत्पश्चात सर्वव्यक्ति को। तो अनुगादी कैसे बनेगा, क्योंकि कर्ता में है ना ये प्रत्यय, ऋणिनी प्रत्यय, कर्ता में ऋणिनी तो करना होगा, नहीं तो वृद्धि कैसे करेंगे। और कर्ता में ऋणिनी प्रत्यय करने वाला वही जो मुख्य सूत्र है, नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यु ऋणिनी अचह, ल्यु ऋणिनी और अच, ये तीन प्रत्यय इसमें दिए हुए हैं। तो नंद्यादि, ग्रहादि और पचादि, यहां क्या बोलेंगे, ग्रहादि, क्योंकि संख्या दो पे आ रहा है ऋणिनी प्रत्यय, तो अनुगदति इति अनुगादि ये बन जाता है। तो अनुगादिन प्रातिपदिकात् स्वार्थे ठक् प्रत्ययो भवति, अब कोई अर्थ नहीं बदलेगा, जो अनुगादि का अर्थ है वही आनुगादिकः का अर्थ होगा। ठक् प्रत्यय करने से वृद्धि हो गई आदि अच को, और दूसरा जो टी भाग का लोप प्राप्त हो रहा था, क्योंकि अनुगादि का नहीं, टी भाग तो हाँ लोप हो जाएगा, क्योंकि अण प्रत्यय तो है नहीं, अण प्रत्यय होता है तब इनण्यन प्रत्यय प्रकृति भाव करता है, यहां तो ठक प्रत्यय है तो टी भाग का लोप हो जाएगा। आगे है अणचह स्त्रियाम आए, अणचह पंचमे क्वचनान्तम्, स्त्रियाम सप्तमे क्वचनान्तम्, आए प्रथमे क्वचनान्तम्। एक सूत्र पीछे भी आ चुका है तीसरे अध्याय में, क्योंकि जिस ऋणच प्रत्यय को ये ले रहा है उस ऋणच प्रत्यय को करने वाला सूत्र है कर्म व्यतिहारे ऋणच स्त्रियाम। ठीक ऐसे ही अगला सूत्र भी वो इनुण प्रत्यय को ले रहा है, और इनुण प्रत्यय करने वाला अभिविदु भाव इनुण, ये दोनों सूत्र पीछे से जुड़े हुए हैं, और वहां भी क्रम से आए हैं ये ऋणच और इनुण, और यहां भी क्रम से हैं ये दोनों संख्या की दृष्टि से। तो ऋणच पंचमे क्वचनान्तम्, स्त्रियाम सप्तमे क्वचनान्तम्, अय प्रथमे क्वचनान्तम्, ऋणजन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम विषये स्वार्थे अय प्रत्ययो भवति। यहां एक प्रश्न ये उठ जाएगा कि जब ऋणच प्रत्यय स्त्रीलिंग में ही कहा गया है कर्म व्यतिहारे ऋणच स्त्रियाम, और उसी ऋणजंत से यहां पर अय प्रत्यय कर रहे हैं, तो स्त्रियाम कहने की क्या आवश्यकता रही, ऋणच स्त्रीलिंग में ही तो हुआ है, आप लिंग थोड़ी बदलोगे, अब आप ऋणजंत से जब अय लाओगे तब भी स्त्रीलिंग ही रहना है वो तो। ये बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर उठ रहा है, तो सूत्र, ये जो सूत्र में स्त्रियाम शब्द निरर्थक ही तो हो गया, क्या आवश्यकता है इसकी बताओ, कुछ लग रही है? जब स्त्री में ही विहित किया है स्त्रीलिंग में, और उसी में आए और जोड़ देना है बस, तो लिंग कैसे बदल जाएगा? फिर भी कहा जा रहा है कि स्त्रियाम आए। अब यहां एक परिभाषा निकलती है, क्योंकि परिभाषाएं जितनी भी निकलती हैं प्राय सब ज्ञापन से ही निकलती हैं। उस परिभाषा को बोल तो हम कई बार चुके हैं कि ये जो हम स्वार्थ में प्रत्यय कर रहे हैं तीसरे और चौथे पाद में, पांचवें अध्याय में, तो जिस प्रकृति से हम प्रत्यय करते हैं उस प्रकृति का जो लिंग होता है, तो प्रायः प्रत्यय करने के बाद, स्वार्थिक प्रत्यय करने के बाद, उस लिंग को वैसा ही रखते हैं। लेकिन यहां पर स्त्रियाम शब्द निरर्थक होकर के ये द्योतित कर रहा है कि स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृति में विद्यमान लिंग का अतिक्रमण कर देते हैं। आवश्यक नहीं है कि वही लिंग रहे, ठीक है ना, वो किसी दूसरे लिंग को भी ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं अतिवर्तन, उसका उल्लंघन कर दिया उन्होंने। तो परिभाषा कौन सी निकलती है कि स्वार्थिका अपि प्रत्ययः प्रकृतो लिंग वचनानी अतिवर्तन्ते, ये सिद्ध होता है इससे। इसलिए स्त्रियाम कहना पड़ा है कि यहां पर लिंग को मत बदलना, प्रकृति में जो लिंग है स्त्रीलिंग वही रखना है, इसका तात्पर्य कि बदल जाता है। और इसका प्रबल उदाहरण जो बहुत हम शब्द प्रयोग करते हैं, कौन सा, देवता शब्द, तो देवता का कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। कोई कह सकता है कि स्त्रीलिंग इसलिए है कि तलंतः सूत्र है ना, कि देव शब्द तो पुल्लिंग में था, लेकिन देव से जब प्रत्यय किया हमने, तल प्रत्यय किस सूत्र से, तस्य भाव सतलु से मत करने लगना, किससे करेंगे, देवात्तल आगे आएगा अभी, तो देवात्तल से तल प्रत्यय करने के बाद देव तो पुल्लिंग का है, और तल प्रत्यय करने के बाद तलंतह से यदि स्त्रीलिंग करने लगे तो तलंतह तो चरितार्थ वहां भी हो जाएगा, तस्य भावस्तो तलौ में हो जाएगा कि नहीं, लेकिन यहां तो स्वार्थ में कर रहे हैं ना, स्वार्थ में कर रहे हैं, तो देव का जो लिंग है वही लिंग तो रहना चाहिए, तो देव पुल्लिंग में है, देवता स्त्रीलिंग में है, तो तुम्हारे पास में देव बैठा है, इसमें स्त्रीलिंग का भी प्रयोग कर सकते हो, पुल्लिंग का भी प्रयोग कर सकते हो, देव एव देवता इयम देवता है और अयम देव, दोनों धर्म विद्यमान है। तो ये परिभाषा ऐसी सूत्र से निकलती है, ध्यान रखना कि स्वार्थिका अपि प्रत्ययः प्रकृति तो लिंग वचनानि अतिवर्तन्ते। नियम तो यही है कि लिंग वही रहना चाहिए, लेकिन अतिवर्तन भी हो जाता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग में आते हैं, पीछे भी आ चुके हैं ऐसे। तो इस तरह से यहां व्याव क्रोश और व्यावहास, यानी वी आ अव पूर्वक क्रुश धातु से कर्म व्यतिहारी णच स्त्रियाम, ठीक है ना, इससे णच प्रत्यय करेंगे पहले। कर्म व्यतिहार अर्थ में होता है, यानी कि चीखना चिल्लाना जो होता है, हंसना हंसाना, ये परस्पर कर्म व्यतिहार में, तो पहले व्याव क्रोश और व्याव हास ये शब्द बना लेंगे, और उस ऋणजंत से यहां पर आय प्रत्यय हुआ है, तो शब्द के स्वरूप में तो अंतर नहीं आएगा, स्वर में अंतर आ जाएगा बस, वहां अणच का आकार है, यहां आय का आकार जुड़ गया, अणच का आकार हट गया जैसे तीचे से। अब उसके बाद स्त्रीलिंग में रखा गया है इसको, तो टिड्ढाणे से नीप हो जाएगा बाद में, तो व्यावक्रोशी व्यावहासी। आगे है अणिनुणः, अण इनुणः, अण प्रथमैक वचनांतम, इनुणः पंचमैक वचनांतम, इनुणंतात् प्रातिपदिकात् स्वार्थी अण प्रत्यय होती, यहां भी स्वार्थ में ही है, तो इनोण प्रत्यय करने का सूत्र अभिविधौ भाव इनोण, ये भाव में करता है और अभिविधि में, भाव होते हुए भी अभिविधि में। तो सम उपसर्ग पूर्वक रू धातु से या कूट धातु से, रू धातु शब्द करने अर्थ में आती है, कूट धातु किस अर्थ में आती है, कूट दाहे जलाने अर्थ में, और भाव में किया गया है इन्होंने। तो अच्छी प्रकार से जो शब्द है वो हो गया सन राविन, मूल शब्द बनेगा सन राविन और संकूटिन दहन क्रिया, चारों ओर से जलना हो रहा है। और उन्हीं से फिर स्वार्थ में अण प्रत्यय कर दिया, अर्थ वही रहेगा। तो सान रावणम का अर्थ क्या हो गया, अच्छी प्रकार से होने वाला जो शब्द है ध्वनि भाव अर्थ में, और संकुटनम अच्छी प्रकार से जो दहन क्रिया हो रही है उसके लिए कहा जाएगा। आगे एक एक शब्द को बनाने के लिए सूत्र है विसारिणो मत्स्ये, विसारिण पंचम्य कुछनांतम, मत्स्य सप्तम्य कुछनांतम। मूल शब्द है यहां पर विसारिण, जैसे अनुगादिन में था, तो जैसे अनुगादिन में हमने नंदीग्रही से ऋणिनी प्रत्यय किया था उसी प्रकार से यहां कर लेना है। तो विशेष रूप से गति करने वाला ये अर्थ निकलेगा विसारिण शब्द का। और यहां पर गति तो कोई भी कर सकता है, तो सूत्रकार ने कहा कि यहां जो शब्द है ये मत्स्य अर्थ में ही बनाना है। तो विसारण शब्दात स्वार्थे अण प्रत्यय भवती मत्स्य अभिधेय, मछली को कहा जाएगा। तो मछली का ये नाम है वैसारिण, विसारण से अण प्रत्यय आदिअच को वृद्धि होकर के यहां प्रकृति भाव हो गया। देखो आनुगादिक हमें नहीं हो पाया था, क्यों, आनुगादिक हमें तो नस्त अधिते लगना ही था, लेकिन यहां पर तो इनण पत्ते लग जाएगा ना अब, क्योंकि अण कर लिया ना, वहां ठक था यहां अण है, तो यहां टी भाग रह गया ज्यों का त्यों। तो वही सारे ना, अब जो दो सूत्र आगे आ रहे हैं, ये दो क्या बल्कि तीन है ये, तो ये काफी प्रचलन में आने वाले सूत्र हैं, प्रसिद्ध हैं ये, क्योंकि कृत्व सूच प्रत्यय का तो बहुत प्रयोग होता है। तो वही सूत्र है ये संख्याया क्रियाभ्या वृत्तिगणने कृत्व सूच, संख्याया पंचमे क्वचनांतम, क्रियाभ्या वृत्तिगणने सप्तमे क्वचनांतम, कृत्व सूच प्रथमे क्वचनांतम। इसमें जो शब्द है क्रियाभ्यावृत्ति गणन, क्रिया अभ्यावृत्ति गणन, और अभ्यावृत्ति में भी अभी आ वृत्ति, वृत्ति वृत्त धातु से बनता है वृतु वर्तने, और वहां पर तिन प्रत्यय करते हैं भाव में, तो वर्तनम वृत्ति ही, वृत्ति क्या हो गया वर्तन, वर्तन क्या है होना, ऋतु वर्तने वही धातु है, वही अर्थ है उसी का, उसी धातु से, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको होना, और भू का भी अर्थ बोलते हैं होना, अस का भी अर्थ बोलते हैं होना, ठीक है ना, हिंदी में एक ही शब्द है होना बस, लेकिन यहां चार धातुएं हैं इस प्रकार की जो हम प्रयोग करते हैं होने अर्थ में, कौन कौन सी है बताना, होता है या है या होता है, बात एक ही है। तो इसके लिए हम चार कौन सी धातुएं बोल सकते हैं, भवति अस्ति जायते, जायते में तो उत्पत्ति अर्थ भी आ जाता है वैसे, लेकिन हाँ चलो बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन जो मुख्य चार है भवति अस्ति वर्तते विद्यते, विद सत्तायाम है ना सत्ता, और भू सत्तायाम और असभू भी, सब देखो ना मिले हुए हैं एक दूसरे से, तो वर्तनम वृत्ति ही, यानी होना मात्र बस, ये हो गया वृत्ति। और अभी आ और लगा दिया, यानी कि चारों ओर से, अभी का अर्थ हो गया चारों ओर से, आ का अर्थ हो गया अच्छी प्रकार से, समंतात असमंतात वृत्ति ही, तो ये हो गया अभ्यावृत्ति, यानी अभितः असमंतात वृत्ति ही अभ्यावृत्ति ही। अब अच्छी प्रकार से चारों ओर से होना हो रहा है, तो अब जब इस अर्थ को थोड़ा बढ़ाया गया इसमें, तो इस शब्द को फिर अभ्यावृत्ति को ले लिया पौनः पुण्य अर्थ में। एक तो हो गया मात्र होना, लेकिन अच्छी प्रकार से होना से हम क्या लेंगे कि तो हुआ फिर हुआ फिर हुआ, ये क्या हो रहा है, अच्छी प्रकार से हो रहा है, यानी बार बार हो रहा है। तो अभ्यावृत्ति का अर्थ हो गया बार बार होना, ठीक है ना, एक से अधिक बार होना। दो बार होगा तभी बार बार ही कहा जाएगा उसको। हिंदी का जो बार शब्द है ये संस्कृत का ही शब्द है वार। एक तो वार वो होता है जो दिन के लिए हम प्रयोग करते हैं, सोमवार रविवार शनिवार। एक बार होता है क्रिया की गणना करने अर्थ में, कितनी बार, कितनी बार, दो बार तीन बार चार बार, और एक वो है रविवार सोमवार मंगलवार, वो भी वार शब्द है। तो यहां पर क्रिया की अभ्यावृत्ति ये हो गया पौनः पुण्य। तो क्रियायाः अभ्यावृत्ति है, यानी क्रिया का बार बार होना। अब क्रिया बार बार हो रही है ठीक है, लेकिन अब उसकी गणना भी करनी है हमें, गणना करके बताना है कितनी बार क्रिया हुई है। तो इसलिए फिर क्रिया का समास करेंगे, क्रियाभ्यावृत्ति का समास करेंगे गणन शब्द के साथ में। क्रियाभ्यावृत्ति है गणनम, क्रियाभ्यावृत्ति गणनम। समभिहार का भी वही अर्थ है ना, जो यंग प्रत्यय करते हैं। कौन सा प्रत्यय? यंग प्रत्यय समभिहार, धातु रेखा च हलादेय क्रिया समभिहार। हाँ, वहां तो क्रिया का समभिहार है, वो समभिहार का भी वही अर्थ निकलता है जो अभ्यावृत्ति का अर्थ है। वहां है क्रिया समभिहार, यहाँ है क्रियाभ्यावृत्ति, कोई अर्थ में अंतर आया? कोई अंतर नहीं है। तो समभिहार में सम और अभी, और यहां पर सम और अभी के स्थान पर अभी तो देखो आ ही रहा है, और सम का पर्यायवाची आ ले लिया है, आ सम का ही पर्यायवाची हो जाता है, इसीलिए असमंतात असमंतात करके इसका अर्थ करते हैं। जहां भी आ बोलते हैं असमंतात, असमंतात का अर्थ क्या होता है ये बहुत बोला जाता है, क्या अर्थ हुआ इसका असमंतात का? समंत सम्यक अंत, अच्छी प्रकार से अंत, और आ का अर्थ होगा तक, आ का अर्थ होता है ना तक, यहां तक, तो अच्छी प्रकार से अंत तक है ना, अच्छी प्रकार से अंत तक का क्या नहीं, जो भी कार्य हुआ है वो पूरा पूरा संपन्न हो गया, तो उसी को बोलते हैं असमंता, छोड़ा नहीं कुछ भी, अब पूरा अंत तक किया हुआ है सब, तब आ लगाते हैं। जैसे आगच्छति, तो आगच्छति का अर्थ ये नहीं कि आ तो रहा था बीच में अटक गया कहीं पर, रुक गया, जहां जाना है जहां पर जाना है पहुंच गया वहां तक, पूरा अंत तक हो गया, तब आगच्छति होगा। तो चलो ये तो बहुत उपसर्ग का खोलना है ना, ये समंतात, आ का अर्थ खोलना, आ उपसर्ग उसका खोलना है ना समंतात अर्थ। हाँ, आ का अर्थ असमंत, जब बोल दें किसी शब्द में आता है प्राय करके, जो द्रव्यवाची शब्द होते हैं या अन्यत्र कहीं बोलते हैं तो वहां पर आ शब्द का अर्थ असमंतात जब विग्रह करते हैं उसका, तो इस तरह से अर्थ खोलते हैं। तो समंत में कह रहा हूं ना, समंत में सम और अंत इनका समास करके ये समंत शब्द बनाया गया है, और उसी के साथ में फिर आ जोड़ दिया गया, यानी आ सम अंत। कहने का तात्पर्य आ में समंत अर्थ भी प्रविष्ट है, आ में समंत अर्थ भी प्रविष्ट है, यानी कि पूरा अंत तक समंत। चलो यहाँ तो अब बात आई कि क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना जब की जाएगी तो किसी संख्या को ही तो बोला जाएगा, तो इसलिए संख्यावाची शब्द ले लिया। तो संख्या या अर्थात संख्यावाचिभ्य क्रियाभ्य वृत्ति गणने वर्तमानेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थे कृत्व सुच प्रत्ययो भवति। बड़ा प्रत्यय है इसका, बचेगा अनुबंध हटा करके कृत्वस, और ये भी अव्यय बनता है, ठीक है ना, अव्ययों में गिनती आती है इसकी। तो उदाहरण दिया है पंच वारान भुंगते। अब यहां पर वार शब्द का जो प्रयोग किया है ये द्वितीया है, यहां पर द्वितीया किससे करेंगे, पांच बार खाता है यही तो अर्थ है इसका, तो पांच बार खाता है। तो वार शब्द में हम दो प्रकार से ले सकते हैं द्वितीया का विधान करने के लिए, दो हल हैं, दो उत्तर बन जाएंगे इसके। एक तो उत्तर यह है कि वार क्रिया को ही तो कह रहा है, और क्रिया इन क्रिया का बार बार होना, क्रिया की अभ्यावृत्ति, उसको वार शब्द जो बता रहा है। तो क्रिया जब बार बार होती है तो उसमें समय लगता है कि नहीं, एक बार हुई दो बार हुई, यानी हर बार के लिए अलग अलग समय चाहिए, तो काल को कहने लगा भी ये वार शब्द, और काल को कहने लगा है तो कालाध्वनो रत्यंत सही हो गए, द्वितीय हो ही जाती है, कालवाची शब्द में द्वितीय हो जाती है। एक तो ये समाधान है, ये समाधान इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इसमें हम पुल्लिंग का भी प्रयोग कर रहे हैं वार शब्द में, और बहुवचन भी देखो बोल रहे हैं साथ में। लेकिन दूसरा समाधान एक और भी होता है कि क्रिया की अभ्यावृत्ति को बताया जा रहा है तो क्रिया का बनाइए विशेषण वार शब्द। लेकिन क्रिया का विशेषण बताते समय ये भी बात साथ में आती है कि क्रिया के विशेषण नपुंसकलिंग में होते हैं और एक वचन में होते हैं, फिर तो होना चाहिए पंच वारम भुंगते, ठीक है ना, ऐसे बोलना चाहिए। तो वहां यदि हम क्रिया के विशेषण को मानते हुए द्वितीय करेंगे और नपुंसक लिंग करेंगे तो उस अवस्था में फिर बहुवचन और पुल्लिंग रखना ये केवल इसका उत्तर फिर यही होगा कि ऐसा ही प्रयोग में आता है, अर्थात नपुंसक लिंग या एक वचन ये अनभिधान है इसका, और दूसरा फिर कालाध्वनो रत्न संयोग इसे द्वितीय कर सकते हैं। तो पंच वारान भुंगते, अब क्रिया की अभ्यावृत्ति हो गई, कृत्व सुच प्रत्यय हो गया, पंच कृत्व सप्त कृत्व ये बन गए, किसी भी संख्या के साथ में जोड़ दो। एक प्रश्न यहां यह भी उठेगा कि सूत्र में क्रिया के ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, सीधा ये कहा जाना चाहिए कि संख्याया अभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच, क्योंकि अभ्यावृत्ति किसकी होती है, बार बार क्या बोलोगे आगे, क्या कहा जाएगा, बार बार बार बार पढ़ना, बार बार हंसना, बार बार बोलना, बार बार जहां भी देखोगे क्रिया ही बोलेंगे, जरा द्रव्य या गुण को बोल के देखना बार बार के आगे, करो प्रयास, किसी गुण को अथवा द्रव्य को बोल करके दिखाओ बार बार शब्द के आगे, हो पाएगा कहीं पर। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अगर हम क्रिया शब्द का ग्रहण न भी करें तो वो तो अर्थ तो स्वयं ही निकल आएगा क्रिया का, लेकिन फिर भी क्रिया का ग्रहण किया है पाणिनि ने तो कुछ तो रहस्य है इसमें। तो देखो सूत्र आगे आएगा, एकस्य सकृच्य, एक शब्द को भी लिया है इन्होंने, और प्रकरण क्या चल रहा है अभ्यावृत्ति का, एक बार कितनी अभ्यावृत्ति है ये यहां तो अभ्यावृत्ति हुई ही नहीं, अरे कम से कम दोबारा तो करो, एक बार, एक ही बार क्रिया हुई है तो अभ्यावृत्ति हुई कहां, अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुआ, एक ही बार करके रुक गए बस, तो कहने का तात्पर्य इसलिए यहाँ पर अभ्यावृत्ति न होने पर भी, क्योंकि पाणिनि यहाँ पर क्रिया का ग्रहण कर रहे हैं, तो केवल क्रिया को कहने के लिए भी एक शब्द से प्रत्यय हो गया अभ्यावृत्ति न होने पर भी। और केवल अभ्यावृत्ति ग्रहण करते, क्रिया नहीं हटा देते यहां से, तो एक शब्द से नहीं कर पाते फिर हम, क्योंकि अभ्यावृत्ति अनिवार्य हो जाती फिर वहां पर। चलो अगला इसका अपवाद हो गया अब ये सूत्र, क्योंकि इसने तो कृत्वसुच प्रत्यय किया था, तो द्वि और त्रि लगाएंगे चतुर, तो वहां पर भी कृत्वसुच ही होना था। तो सूत्र आया द्वि त्रि चतुर्भ्य सुच, द्वि त्रि चतुर्भ्य पंचमी बहुवचनांतम सुच प्रथम ही वचनांतम। केवल तीन शब्द लिए हैं इसमें और एक को आगे ले लिया गया है, तो एक द्वि त्रि चतुर, ये तीन हट गए। तो प्रारंभ कृत्व सुच का कहां से होता है, फिर पंचन शब्द से। आगे फिर कोई भी संख्या बोल सकते हैं हम, कृत्व सुच ही होना है उससे। तो द्वि त्रि चतुर इत्येतेभ्य संख्यावाचिभ्य क्रियाभ्यावृत्ति गणने वर्तमानेभ्य सुच प्रत्ययो भवति। तो सुच का बचेगा केवल सकार, द्वि के आगे रख दो द्विस, त्रि के आगे त्रिस और चतुर के आगे, बोल के दिखाओ चतुर्स। एक वो मुस्लिम संप्रदाय में एक पर्व होता है ना, जिसका नाम है उर्स, सुना है नहीं, तो चतुर्स ऐसा ही तो है ये। तो यहां संयुगांत से लोप लगाना होगा, सकार तो हट जाएगा, प्रत्यय तो किया हमने लेकिन रहा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, उसका अर्थ आ चुका है उसमें। तो द्विस्त्रिस सकार को रू करके द्विर्भुंगते, त्रिर्भुंगते, चतुर्भुंगते, ये इस तरह से बन जाए। ये भी सारे अव्यय हैं सब, क्योंकि कृत्व सोच और सोच ये सब अव्यय की गणना में आ रहे हैं। एक सूत्र और रह गया था इसमें, तो एकस्य सकृत्य, एकस्य षष्ठी क्वचनांतम सकृत प्रथमी क्वचनांतम च व्यपदम। अब एकस्य में षष्ठी है, पंचमी भी दे सकते थे लेकिन आदेश कर रहे हैं, तो आदेश को प्रधानता दी जाती है, उसके कारण से षष्ठी दिखाई है सूत्र में। लेकिन प्रत्यय भी इसी से होना है, क्योंकि पिछले सूत्र में तो केवल तीन ही शब्दों से किया गया था सुच प्रत्यय, यहां एक शब्द से भी करना है। तो एक शब्द से स्थाने सकृत आदेशो भवति सुच च प्रत्ययः। अब यहां पर अर्थ करते समय क्रिया गण ने अर्थ बोला, इन्होंने अभ्यावृत्ति को हटा दिया, अभ्यावृत्ति है ही नहीं यहां। तो यहां पर जो सकृत शब्द है, यानी पूरे एक शब्द के स्थान पर, अनेकाल होने से पूरे एक शब्द के स्थान पर सकृत आदेश हो गया, और सकृत के आगे सुच प्रत्यय भी आएगा लेकिन वो संयुगांत स्लोप हटा देगा उसको, तो सकृत का सकृत ही रह गया। तो सकृत भंगते, सकृत अधीते, बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया, एक शब्द रहा ही नहीं इसमें, कोई उसका अंश नहीं है। आगे जो शब्द आ रहा है ये अलग से, क्योंकि संख्यावाचियों में बहु शब्द की भी गिनती कर ली जाती है, तो उसको अगले सूत्र में कहा है विभाषा बहुर्धा अविप्र कृष्ट काले। विभाषा प्रथमी क्वचनांतम, बहु पंचमी क्वचनांतम, धा प्रथमी क्वचनांतम, अविप्र कृष्ट काले सप्तमी क्वचनांतम। अभी जो पीछे उदाहरण आए थे कि पंचकृत्वः या द्विर्भुंगते आदि जो भी शब्द बोले हमने, तो वहां पर क्रिया की गणना जो की जा रही है उसमें ये कोई सीमा नहीं है कि पहली बार क्रिया हुई और दूसरी बार या तीसरी बार क्रिया कितनी देर बाद हुई। अब मान लो कोई व्यक्ति है बहुत अल्प भोजन करता है, ठीक है, महीने में पांच बार खाता है या दस बार खाता है तो एक लंबा काल हो गया। या वर्षा को ले लें हम कि वर्षा कितनी बार होती है तो लंबे लंबे फिर समय लिए जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? विप्रकृष्ट काल। विप्रकृष्ट का अर्थ है दूर, अविप्रकृष्ट का अर्थ है निकट। काल शब्द साथ में बोली दिया है तो अविप्रकृष्ट काल यानी कि न विप्रकृष्ट अविप्रकृष्ट और अविप्रकृष्ट काल यस्य, जिसका काल निकट है। तो अब यहां जो वाक्य आएंगे इसके उदाहरण में बनेंगे वो फिर निकटता में होने वाली क्रियाओं की अभ्यावृत्ति को बताने के लिए होंगे। बहु शब्द से तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि क्रियाभ्यावृत्ति गणने वर्तमानात बहु शब्दात विभाषा धा प्रत्यय भवती अविप्रकृष्ट काले गम्य माने। अब यहां यदि हम विप्रकृष्ट काल अर्थ को लें तब तो केवल कृत्व सूची ही होगा, और यदि हम अविप्रकृष्ट काल ले रहे हैं तो ये फिर वैकल्पिक अपवाद बन जाएगा और धा भी होगा और कृत्व सूची भी होगा। अब विप्रकृष्ट काल को बताने के लिए फिर एक शब्द और बोलना पड़ेगा साथ में कि क्रियाओं की अभ्यावृत्ति जितने समय में कही जा रही है वो समयवाचक शब्द भी तो कोई वाक्य में प्रयोग करना होगा, तो इसलिए यहां पर एक शब्द और प्रयोग किया गया साथ में दिवस। दिवस कहें या मास कहें जैसा भी है कोई शब्द साथ में बोलना होगा। तो बहुधा दिवसस्य भुंगते, बहुधा दिवसस्य भुंगते का तात्पर्य एक ही दिन में बहुत बार खाता है तो दूर नहीं है काल, अविप्रकृष्ट है। और दिवस में षष्ठी किससे करेंगे? ये तो अधिकरण हो गया ना, दिन में बहुत बार खाता है तो वाक्य बनना चाहिए बहुधा दिवसे भुंगते, और हो रही यहां पर षष्ठी। कुछ ध्यान आ रहा है नहीं पीछे का व्याकरण जो पूर्व जन्म में पढ़ा था? कृत्वोर्थ प्रयोगे काले अधिकरण सूत्र आ चुका है विभक्ति के प्रकरण में। कृत्वोर्थ प्रयोगे काले, कालवाचक शब्द है ना यहां, अधिकरणे देखो अधिकरण भी है, वो अधिकरण ही है, दिवस से होना चाहिए। लेकिन कृत्व सूच प्रत्यय के साथ में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं इसलिए षष्ठी हो गई दिवसस्य। तो धा प्रत्यय हो गया तो बहुधा, और नहीं तो कृत्व सूच प्रत्यय हो गया तो बहुकृत्व दिवसस्य भुंगते, दोनों बन जाएंगे। इसको यू भी अर्थ कर सकते हैं सूत्र का कि बहु शब्द संख्या तो है ही, बहुगण वतुडति संख्या, और संख्या होने से कृत्व सूच की प्राप्ति तो हो ही रही थी सामान्य रूप से, तो हम इस रूप में भी ले सकते हैं इस सूत्र को कि बहु शब्द से यदि कृत्व सूच प्रत्यय होगा तो अविप्रकृष्ट काल अर्थ में ही होगा और धावी हो जाएगा वहां पर। लेकिन विप्रकृष्ट काल यदि कहा जाएगा तो उस अवस्था में प्रत्यय होगा ही नहीं, यूं भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां तात्पर्य है कि अविप्रकृष्ट काल अर्थ में यदि आपको बहु शब्द से प्रत्यय करना है कृत्व सूच तो आप कृत्व सूच भी कर सकते हो, धा भी बोल सकते हो वहां पर। लेकिन विप्रकृष्ट काल यदि अविप्रकृष्ट काल नहीं है यानी कि विप्रकृष्ट काल है यदि, तो उस अवस्था में केवल कृत्व सूची ही होगा। जैसे यहां दिवसस्य के स्थान पर हम मासस्य बोल दें यदि वाक्य में, तो मास में बहुत बार खाता है तो सभी खाते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। मास में ये विप्रकृष्ट काल हो गया यानी बहुत लंबा काल बताया जा रहा है पूरे 30 दिनों का, और उस काल को आधार बना करके बहुत बार खाता है ऐसा बोला जा रहा है। अब वहां पर हम यूं नहीं कहेंगे कि बहुधा मासस्य भुंगते, ये नहीं बोला जाएगा। बहुकृत्व मासस्य भुंक्ते। ये हो गए चार सूत्र, कृत्व सूच और सूच से संबद्ध। आगे है तत्प्रकृत वचने मयट। अब तक हम समर्थ व्यक्तियां नहीं देख रहे थे सूत्रों में, यहां पर उसी शैली का सूत्र है जैसे पीछे आती थी समर्थ व्यक्तियां। तत् शब्द दिया है ना, तत् तो तत् प्रथमैक वचनांतम, प्रकृत वचने सप्तमैक वचनांतम, मयट प्रथमैक वचनांतम। ये प्रकृत शब्द जो आता है, एक तो हम इस अर्थ में लेते हैं प्रकृत को कि प्र का प्र शब्द लगाते हैं किसी के साथ में तो क्रिया का प्रारंभ लेते हैं, होता है ना क्रिया का प्रारंभ। लेकिन यहां पर प्रकृत का तात्पर्य है प्राचुर्येण कृतम प्रकृतम। प्राचुर्य अर्थ में प्र को बढ़ाया गया है कृत के साथ में, क्रिया तो है लेकिन प्राचुर्य है, प्रचुरता यानी कि अधिकता। प्रचुरता का तात्पर्य बाहुल्य। और प्रकृतस्य वचनम, प्रकृत वचनम, अब उसको कहना भी है। तो इसलिए सूत्र का अर्थ बनेगा कि तत् अर्थात प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात् प्रकृत वचने अर्थे यानी प्राचुर्य बाहुल्य अर्थे वर्तमानात् स्वार्थे मयट प्रत्ययो भवति। वहां पर मयट प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कोई भोजन है, अब भोजन पेय पदार्थों का भी होता है, केवल सब्जियां इत्यादि ले ली, ठीक है ना। कोई मान लो भोजन कर रहा है, अन्न नहीं खा रहा है, सब्जी खा रहा है, लेकिन एक ऐसा भोजन है जहां पर अन्न की प्रचुरता है, अन्न का आधिक्य है, बाहुल्य है, तो अन्नम प्रकृतम अर्थात प्रभूतम। तो उस पूरे भोजन को कहा जाएगा अन्नमयम। ये कैसा भोजन है? अन्नमय है, अन्न से बने पदार्थ इसमें दिए जा रहे हैं इस भोजन में। यहां अन्न से तात्पर्य वो मत लेना केवल यौगिक अर्थ लेकर के जो भी कुछ मुख में जाएगा वो सब अन्न है, अद्यते यत्तद अन्नम। यहाँ अन्न से तात्पर्य ठोस पदार्थ जो होते हैं ना उसको अन्न बोलते हैं व्यवहार में। इनको यूं भी कह सकते हैं खाद्य और पेय। एक तो पीने योग्य पदार्थ होते हैं और एक खाद्य होते हैं यानी चबा चबा कर खाए जाते हैं। जो सब्जी खाते हैं चबा चबा के सब्जी कोई ज्यादा चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैसे भी मुलायम होती है, लेकिन अन्य जो अन्य पदार्थ जो खाए जाते हैं ठोस पदार्थ वो चबाने होते हैं, तो वो अन्न शब्द से कहे जाते हैं। तो अन्नमयम, ऐसे ही कोई भोजन ऐसा है कि जहां पर अपूपों की भरमार है, अपूपमयम। तो ये प्राचुरी अर्थ में मयट प्रत्यय किया गया है। रही बात की मयट में टकार लगाया है, वो मीप करने के लिए है, स्त्रीलिंग बनाना है। तो दूसरा यह है कि इस सूत्र का अर्थ एक अन्य प्रकार से भी किया जाता है। अभी जैसे कहा हमने कि प्राचुर्य अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से, तो प्राचुर्य अर्थ किस में लेकर के आए हम? प्रातिपदिक में, प्रकृति में। ये तो हो गया स्वार्थ में। और एक अर्थ हम ये भी ले सकते हैं, जैसे अन्य सूत्रों में बहुत से ऐसे अर्थ किए गए हैं जहां बोलते हैं अभिधेय अभिधेय अभिधेय ऐसे करके बोलते हैं ना बार बार। अभिधेय का तात्पर्य है कि जो जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के शब्द प्रयोग किया जाएगा उसको कहने के लिए। और जब अभिधेय बोला जाता है तब वह अर्थ प्रत्यय से निकलता है, वो तो प्रत्यय स्वार्थ में नहीं कहलाएगा, फिर उसने अर्थ को बदला है थोड़ा सा। तो उस अर्थ में भी ले सकते हैं, यानी कि प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात् प्राचुर्य यानी प्रकृत वचने अभिधेय, प्राचुर्य अर्थे अभिधेय मयट प्रत्ययो भवति। तो उस अवस्था में क्या होगा? अब उस अवस्था में उस अन्न की प्रचुरता को न कहते हुए उस अन्न की प्रचुरता किसी अन्य वस्तु में है जहां पर, अब उसको कहा जाएगा। जैसे यहां पर अन्नमयम प्रभु अपूपमयम, ये इसी में कहे जा रहे हैं, अन्न के लिए ही और अपूप के लिए ही, बस इनका प्राचुर्य है यहां पर, बहुलता है इनकी, बाहुल्य है। लेकिन अन्नमयो यज्ञ जब कहा जाएगा कि ऐसा यज्ञ, अब यज्ञ तो अन्न होता नहीं है, लेकिन ऐसा यज्ञ जिसमें अन्न की प्रधानता है, अन्न का प्राचुर्य है, कहने का तात्पर्य जो आहुतियां दी जा रही हैं, जो हव्य द्रव्य दिया जा रहा है वो अन्न से बना हुआ अधिक है जिसमें, तो यज्ञ को कह रहा है। अब ये हो गया अभिधेय। तो दो प्रकार से अर्थ करते हैं इसका। ऐसे ही अगले सूत्र में ले लेना कि समूह वच्च बहुषु, समूहवत अव्यपदम चयपदम बहुषु सप्तमी बहुवचनांतम, यहां ऊपर से वो ही आ रहा है सब तत्प्रकृत वचने, यानी कि प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात बहुषु प्रकृतेषु, यहां बहुषु इतना बढ़ा दिया है, बहुषु प्रकृतेषु उच्यमानेषु समूहवत प्रत्यया भवन्ति, चकाराद मयट च, मयट को भी ले लिया गया है, और दूसरा तस्य समूह इस अर्थ में जो प्रत्यय कहा जाएगा वो प्रत्यय भी कर लेना है, तो दो प्रत्यय हो जाएंगे यहां पर। तो जैसे यहां भी उसी प्रकार से लेना है कि एक तो उसी अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से और दूसरा उस अर्थ को कहने के लिए, तो उसी अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से ऐसा अर्थ करेंगे पहला वाला, तो अर्थ बन जाएगा जैसे मोदकाह प्राचुर्येण प्रस्तुताह, अब भोजन दिया गया पूरा करने के लिए लेकिन मोदकों की भरमार है, प्राचुर्य रूप से प्रस्तुत किए गए, तो मौदकिकम, ये तो हो गया समूहवत। तो समूह में जो अचित्तवाची शब्द होते हैं निर्जीव पदार्थ, उनसे ठक प्रत्यय कहा गया ना, अचित्त हस्ती धेनोष ठक, ये ठक का उदाहरण हो गया। और दूसरा यदि हम मयट प्रत्यय करेंगे तो वही बन जाएगा फिर मोदक मयम, दो बन गए मौदकिकम मोदक मयम। अब दूसरा अर्थ ले लो, अब दूसरा अर्थ क्या है कि संपूर्ण भोजन को कहा जा रहा है, यहां तो सीधे मोदक उन्हीं को कहा जा रहा था, यहां संपूर्ण भोजन को कहा जा रहा है, ऐसा भोजन जिसमें मोदक अधिक है, तो मौदकिकम या मोदकमयम भोजनम। ऐसे ही कोई पर्व है और पर्व ऐसा है जिसमें अपूप अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ के रूप में लिए जा रहे हैं, तो आपूपिकम या अपूपमयम पर्व, ये हो गया अभिधेय अर्थ में। तो दोनों प्रकार से इसका भी अर्थ करेंगे। अच्छा जी, जैसे पीछे काले वैसा ही है क्या समूहवत? क्या जी? कालेभ्यो भवत्। हाँ वैसे ही है, वही तात्पर्य है, समूहवत का अर्थ है समूह, समूहे अर्थे यत प्रत्ययः स एव अत्र समूहवत। तो समूह में मां ठक प्रत्यय कहा है अचित्तवाचियों से, वही यहां ले लिया, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि।